ئامێری بەرگرتنەکە لە دوای ئەودا دەگەڕێت تاوەکو بۆ ئێمە بدۆزێتەوە بۆ لەسەر ئێوە هەموو خۆتان ئامادە بکەن هەر کاتێ من فەرمام دەرکرد ئێوە دەست بە کارەکانی خۆتان بکەن هی کارۆ دامبی باوکی کاری پێێتە بزانت چکاری چ پێێتە باوکەم دەبێت چکارێکی بم بێت وا بزانم لە مێژە توی نەبینیوە بۆیە یاد دەکا ئۆ بێدەنگ بە ئەو کچ باوکە دڵیان زۆر خۆشە چی بخۆمە قسەیەکی خراپ نەکردووە کێشە نیە فرمێسک زۆر باشە ڕووسپی بکچم باشە دەتبینمەوە فرمێسک زۆر قسە لەگەڵ کوجی مەکە دوای واز لێ ناهێنێ چی کوجی من گرنگی بەو نادەم پێویستە تۆ گران و سەنجین بیت بۆ ئەوەی ڕۆژێک دەبێت کە بگەڕێینەوە بۆ هەسارەکەی خۆمان فرمێسک ئەیوانێ فرمێسک سەکەر ڕاستە دایسکی پڕە خۆشەویستەکەم من لە کێشەیەکی زۆر گەورەدام ماڵی خۆمم بەجێهێشت ئێستاش ناتوانم بگەڕێمەوە وە لە کۆتاییدا من مێشکم زۆر قاڵە هیچ شەوێ خەوم لێ ناکەوێ زۆر بیر لە تۆ دەکەمەوە پڕە خۆشەویستەکەم داوای لێبوردن دەکەم کە وەک باوچێک مامەڵم لەگەڵ ناکردی وە تۆ دەزانی کارەکەی من چیە پێویستە جیهان داگیر بکەم بەڵام من ناتوانم ئەم کارە بکەم کوڕەکەم چی بووە؟ گاوێم بۆگەگەمان لە زەوی نزیک دەمێتەوە ئاگاداری خۆت بە گەر وا بکەی گلاندایزەر تۆ دەبینێت هەموو فڕۆکەکان ڕاگرن نامەوێت هیچ دەنگێکە بێت بەچاوان گەوێم کوڕە خۆشەویستەکەم ئێستا واز لە نووسینەکەم دێنم دایی، ئێستا بە کار کەون بۆ ئەوان زۆرن هێندە زۆر نینە پێویستە ئێمە خۆمان بەهێز بکەین گەورەم ناتوانین کەوایە خۆتان بەهێز بکەن گەورەم ڤێگا ئەوە منم زوهەیل تکایە وەڵام بدەوە پێم بڵێ چی بووە گەورەم زمان کەم دەبێتەوە پێویستمان بەپڕکردنەوەیەکی خێرا هەیە ئاگینە ناچار دەبین ئەوا شوێنێک لە ناوبەرین چاوەڕێکە ئێستا کارمان پێتان نییە هەندێک کاری ترتان لەسەر شانە پێویستە هەر ئێستا بگەڕێنەوە لای من گەورەم ئەوەندە و زێمانیە تا بێ بگەڕێینەوە واگەر بێت و گلاندەزەر بێتە سەر ڕێگامان ئەوە بدڵنایەوە لە ناومان دەبات من هەر ئێستا کەسێکی بەهێزتان بۆ ڕەوانە دەکەم تاکو یارمەتیتان بدات پێویستە من کەسێکی بەهێز بم بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە گەورەم بەڵێ بەهێز باشە تێگەیشتم تێگەیشتم چاوەڕێکە بەچاوان ڕووکاندا بەڵێ گەورەم بانگی منت کرد گەورەم پێویستمان بە کەسێکی ئازا هەیە بۆ ئەوەی بچێت زوهەیلی وەزیر ڕزگار بکات تێگەیشتی هیچ کەسێک هەیە ئازا بێت کەسێکی ئازا لێم گەڕێن با من بێم من کوڕی وەزیر زوهەیلم تۆ کوڕی زوهەیلی؟ من دەڕۆم باوکم دڵخۆش دەکەم وە گلاندایزەریش لەناو دەبەم بەڵێ گەورەم بەڵام وا باشترە بۆ تۆ کات لێ دەکەم لێم گەڕێ با بڕۆم پێم باشە یەکەم جار بە وەزیر زوهەیل برێ گەورەم ئینجا ئەو ڕۆحانی شەڕ بکەین نا تکاتان لێ دەکەم بە باوکم مەڵێن تکاتان لێ دەکەم گەورەم لەبەر ئەوەی باوکم منی زەر خۆش دێ و هەرگیز نایاڵێ من بچم بۆ ئەو شەڕە تکاتان لێ دەکەم پێی مەڵێن تکایە لەبەر ئەوە دەمەوێنە ناکاو خۆمی پێی نیشان بدەم تکات لێ دەکەم گەورەم باشە ئێستا دەڕندەی ڤێگا وای وای ببە بۆ لای باوکت و وزەی پێ بدە بەڵام کارەکانت بە باشی ئەنجام بدەی بەچاوان گەورەم گەوێم یوفۆیەک لەسەر شاشەیە ئێوە دەسێ یوفۆیەکی زۆر دڕن دەبێت تۆ چی دەڵێ ئەوەیە کە لە دڕندەکانی ڤێگا کورا دایشی ئاگا لێ بی دایشی دڕندەکە بەرەو دەریای باکوور دەڕوات لەوانە لە دڕندەکانی ڤێگا بێ ئایا گلاندایزەر ئامادەی دەست بە کارەکانی بکە ها کوجی هی کارۆ فرمێسک ئێوەش ئامادە من بۆ ڕۆیشتم بە پەلە گەورەم پێم بڵێ کوجی پێویستە پەلە بکەین لەوانەیە زۆر بەهێز بێ من پێم خۆش نییە ئێستا بچمە دەرەوە وا باشە خۆم ئامادە بکەم خۆی بەچی دەزانێ یوفۆیە دڕندەکەم بینی دەست بە نزیکیەوە اوه او درنده فیگایا اگه در به دستی لانه زور مترسی در بیر بخیر بی دانفلی تو چی؟ من کوری زوهیلم تو کوری زوهیلی؟ وابزم توی با دوی واکن داده گره کوابی کجی کوایا تو کوری زوهیلی وزیری بله دانفلی من کوری زوهیلم پیش تو هم بکجی باشه من احمادم وره پیش رو باز نه نکتیر تیز ابیاس تو نوا او زیا من بریوام کوری زوهل تیلیا تیلیا ای سرم باشا تو با دستیم ننو داتی دانفلی سرکه بطه بیادا من چیوام نو آگرم دایزر ننو برم چیت بیادالی واب که واز لگلان دایزر بینه بگره و آیا او در فتی خوم ندازدم خیره که بگره و دایشی داوانه دکم بخیره ای بیه دره و سوگه ما به وزه خور کرده کرد وزه خوره که زوزر بیزه دایست که داوانه دکم بله بیده دره و پیم بله چون بگره ما چون وره بخواره و داوانه دکم وره بخواره و دی بیز به وزه چی بیز وره خواره و دایست که باشه دای به همو هسته و هلو نو ابو چیلی ها یو آمدن من آمدم منیش آمدم ولی کتایی در تو گارشی زور باشت کرد براستی هرش کرد نکد بو سرگلان دایزر زور باش بو براستی تو سروکه چی لیهاتوی زورش لیهاتوی تو او توی کورکم ها؟ باوکا، من زور بهیزم، تو منت بینی که آشار نگه گلانده زرده کرد؟ براستی کاره چی زور جواند ده کرد؟ من بفیگه گورم متکاب من با سربازه چطو و اوش قبولی کرد من ایسا سربازه چطو باوکا شیطو باوکا ای بیمیرشک، هر ایسا ده گره تو با مالاوا، تیگه ایشتی؟ دمیر لگل تو ده شرف کم باوکا من پیوستی بید نیا باوکا من وکو وزیرک فرمان با سر داده کم باوکا هل استاف گریوا خیره کن للای تیا کن زو کن دای باشه دی خیره بن کراکم هیچ شتێک لە تۆ بۆ من گرنگتر نییە تۆ بەرەنگاری جەنگ ببیتە وە لەوانەیە بمری تۆ گەنجی من نامەوێت جارێ بمری وەرە ژوورەوە کوڕەکەم تۆ هێشتا مناڵی دەی بگەڕێوە بۆ ماڵەوە دەی لێرە نەتبینمەوە باوکە بگەڕێوە ناگەڕێمەوە باوکە پێویستە لەسەرم یارمەتی تۆ بدەم باوکە بەڵێ من بە تەنیا کارەکانی خۆم دەکەم تۆ وادەزانی من منداڵم باوکە نخیر من گوره بوما باوکا من استا گنزه چی خوین گرم باوکا من استا که زور لیاتم نشار باوکا که ارم پیب ده باوکا بلین پیب دم باوکا نو جو رقصانم ناوی بیدنگ باو بگره و باوکا تو دلی منت با دلنیا باوکا دلنیا دکم و باوکا من زور بیزم گلانده ایزر نناو دبم باوکا باوکا گرمن یرمتی دم تو چی بلیکم دوی تو باوکا که ارگم پیب تو چی دلی؟ دتو یرمتیم بدای من داوای یارمەتیم لە کەس نەکردووە و ئێستاش داوای یارمەتی لە کەس ناکەم تەنیا خۆم کارەکان دەکەم تۆ هەمیشە هەروای داوای یارمەتی لە کەس ناکەی باوکە تەنها بۆ خۆت کار دەکەی تەنها بە تەنها بەڵێ بە تەنها چاوەڕێکە کوڕەکەم اما چیه؟ گلان دایزه وانده تا پیشوه بابی نه پیشوه ایواز دست باشر کن دونگ فلیت، اوان لون اوان؟ بله، دی بعد از بکار کنم کن، فرمیسک آمدم دی هی کارو، زور باشا موشک اینو کتیش موشک جهر او موسا چشی دوانه سرکه دونگ فلیت دوباره در کودوا کجی اگه دار با کجی بالکانی لطکه باشه خمه نبی بام نیلی گره بی لطی بکه اوه، اگه در با اگره کن حلکه، دی خیره که بچهوان دوشکک، به دست کنم دوشکک، به بالا کنم آن لسن من دین پیشه و والت نیستش من دین پیشه و ای کریزو هی با چی نه چی شر لگل گلنده ایزار دب کهی ها؟ باکم نه آله باکم نه آله شر لگل گلنده ایزار چی داده ای؟ باکم نه آله دیار ما تیب دم تنانه دو چی دیم ام چی دیم مال آج نه بب چی دیم لیفی گاد با چی پیم بله؟ دیوه طول اما ترسی بپارسه بله چی؟ باکت نامه چی با تو نوسی بو؟ نامه؟ او زور خمی توی تی نامه که جواله سر کتاب خانه که اوه ده توانی بچی ببینی بلا مواب زنم شکستیه نوه خیره که تو برو گلنده زر لنو با بلا مگه دار با سر لنو شوه اگه دار با بلا رازشکه موزاک زیاد کن وزیر زوی کرا خوش اویستکم من لیلشه شیشتی زور گوره دم مالی خوم بدهشت استاج نتوانم بگرریم اوه ولکو تایده من میشکم زور قالا هیچ شوی خوام لی نکوی زور بیر لطو دکم و کرا خوش اویستکم دوالی بردن دکم که وک باو چک مامالم لگر نکردی و تو دزانی کارکی من سیا بیوست زیان داجیم کم بلا من نتوانم ام کارکم کرا کم باوکا؟ ها؟ چی بوا؟ من دارم شر لگر گلان دیزر دکم باوکا او دزاره بچت نکم بلای مشرو نا نا کرا کم مچو باو شر چی؟ باوکا باوکا باوکا دی خیره بانج دکتور کن پیویست من بخیره بگره اینو دی خیره کن دی بچه همان گورم آماده بند به حالاتن درکو دی باره گره تو کروی زوهیل من آمادم باشر گلم دزر کجی دویو کسانه که او کاره آن کرد بچه اوان اوه اوزکی زور زور به هزه دست هیزی خون پیشان دادم گلونده ایزر دایسکی دایسکی گونه ما اگله بی وسکه زوز دور بیزه دایسکی گوچی گوچی ایکارو فرمسک ها ها ها اول دیدکم گلون دجزر فرمسک ایلو تیشکه به هزا فرمسک کجی دایسکی لی اوان چی پین ها موشکه چی زور به هزینه ده داو کب کمی بلام دکتر دایسکی کجی لیوینه او تاک رگای اما بکاری دینن هیز رگایش که مانه داو کب بکاری بینن دنیا تان دکمو دایسکی کجی چند بستر نه دنیا تان دکمو نما بچه اوان موشکه کی به هز دایسکی دیلی مندن اصلا گلان دایسکی رو تاقیه تو دوک فلیت ای آماده با مردن دوک فلیت پیان بلا دی آماده پیان بلن کورکم نچویا سی دکات او شب لگر گلان دایزار دکان لسر زوی چی دلی؟ کورکم هر استاب گر ریو امامی نو لسر زوی در خیراک راکا ناتوانم رومباکا گر استاب روم گلان دایزار تو دا گری باکا من چوم رومباکا تو بزیرم گریب نیا راکا باکا من جانی خومت بو فیده دکم نا وامکا کورکم بگر ریو تکاده دکم بگر ریو او تا کرگه بولی نو بردنی گلان دایزار بله باکا کورکم تکاده بگر ریو خوشم دوی لنم ناخی دلم براکم تو نازنگم توم چند خوش دوی باکا من دل خوشم که جویم ناقصان دوید باکا من زور دل خوش دوم باقصان نه باکا براکم باکا زور تاور روان منتاو که جویم ناقصان دوید باکا براکم بگره بولم تکه دکم خواله گل باکا براکم بابگره نو بوله براکم نتوانید ایگم شا گورم نبید اما بکن نبید ایست برام کورکم رزگار بکن گورم او زمان نمای سری که گرب گرین او ایمش دمرین چی؟ گورم تکه لبر خطری حسانی فگه خود را گره گورم کورکم بیوشتا کورکم رزگار بکن جو که دای گورم زنا بیوزین گورم تکه لبر خطری حسانی فگه خود را گره گورم کورکم دلتک بابا گورم کورکم ای مندال، دعوال لیدکم واز بینا، واز بینا لبروی باوک سلامت تکه واز بینا واز نهنم هر شتیک بید تاوک تو لناو نبم من واز نهنم باشا کوایا کروی زوهی لگل تو ما بگر او لای باوکت، ایت کشم لگل تو دانیا من ناتوانم بریاری خوام گورم دونگ فلیت، بکلک او نه اقصه لگل بکی، لنای با باشا، گلین دایزار، مدر کوا مادر کوا او گره فرق بی مادر کوا اخی بگره او تاوکو خوی نرجاو بگره او نه دناو دبم پیوسته ایمه وزهی من با یکتر دا بیتوا لبر پراستنی او گردونه باوکت ساورد دکا برو بولای باوکا خوار لگل دلانده ایزر لویه پیوسته خونده ناو بام برکام شرکی زود وان کر کوری زوحیل مهل اخوانی کرکت بفی رابطه کرکم کم با تیم نت بدهش با تی پیشی با که دنیات بدهش با با دونک فلید ایه تو سلامتی؟ سلامتم بلام قاتم دیشه دایک باکو خوم زور خوش دوه زور سپاس ایوه دکم که با هو ایوه دایک باکو خوم زور زور خوش ویست او کرا زور بیز بو او چه بو؟ او کری وزیر زهیل بو خوی فیدای باو چه کرد چی؟ لپیناو باو کی؟ او زارش ایمه سر کوتین بله هروایا کارشی باش ما کرد بلام دلم بو او گنزه دستوته Ha ha ha ha!